siis kui mudel häppas treigib ja möödunud maik on veel suus. Ka siis ole mureta, baby, ma helistan sulle kell kuus. Ma helistan sulle kell kuus. Las keskjaamas toimuda streigid ja sinul las number on uus. Ka siis ole mureta, baby, ma helistan sulle kell kuus. Ma helistan sulle kell kuus. Ka siis, kui sul seljas on kleidid ja sul on ehk suudused suud. Ka siis ole mureta, baby, ma helistan sulle kell kuus. Ma helistan sulle kell kuus. Su kallim see uus. Ka siis ole mureta, baby, ma helistan sulle kell kuus. Ma helistan siis, et ma helistan siis, et ma streigin, kui põhjus on hoopiski muud. Ei enam ei kohtume, baby, ma helistan sulle kell kuus. Ma helistan sulle kell kuus.